श्री सनत कुमार जी कहते हैं, अब मैं जीवों के पांच समुदाय का उच्छेद करने के लिए अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली दीक्षा विधि का वर्णन करूंगा, जो मंत्रों को शक्ति प्रदान करने वाली है। दीक्षा दिव्य भाव को देती है और पापों का क्षय करती है, इसलिए संपूर्ण आगमों के विद्वानों ने उसे दीक्षा कहा है। मनन अर्थ है सर्वज्ञता और त्राण का अर्थ है संसारी जीव पर अनुग्रह करना। इस मनन और त्राण धर्म से युक्त होने के कारण मंत्र का मंत्र नाम सार्थक होता है। मंत्रों के लिंग भेद, मंत्र तीन प्रकार के होते हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक। स्त्री मंत्र वे हैं जिनके अंत में दो ठ अथवा स्वाहा लगे हों, जिसके अंत में हूं और फट, ये हैं वे पुरुष मंत्र कहे गए हैं। जिसके अंत में नमा लगा होता है वे मंत्र नपुंसक है। इस प्रकार मंत्रों की जातियां बताई जा गई हैं। सभी मंत्रों के देवता पुरुष हैं और सभी विद्याओं की स्त्री देवता मानी गई है। वे त्रिविध मंत्र छह कर्मों में प्रत्युक्त होते हैं, जिसमें प्रणवांत रेफ अर्थात राम और स्वाहा का प्रयोग होता है। वे मंत्र आग्नेय अग्नि संबंधी कहे गए हैं। जो मंत्र भृगु बीज, सम और पीयूष बीज वम से युक्त हों, मैं सोम्य सोम संबंधी कहे गए हैं। इस प्रकार मनीषी पुरुषों को सभी मंत्र अग्निशोमात्मक जानने चाहिए। जब श्वास पिंगला नाड़ी में स्थित हो अर्थात दाहिनी सांस चलती हो तो आग्नेय मंत्र जागृत होते हैं, और जब श्वास इड़ा नाड़ी में स्थित हो अर्थात बाईं सांस चलती हो तो सोम संबंधी मंत्र जागरूक होते हैं। जब इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में सांस चलती हो अर्थात बायां और दाहिना दोनों सर समान भाव से चलते हों तो सभी मंत्र जागृत होते हैं। यदि मंत्र के सोते समय उसका जप किया जाए तो वह अनर्थ रूप फल देने वाला है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय उसका श्वास रोककर उच्चारण नहीं करें। अनुलोम क्रम में बिंदु अर्थात अनुस्वार युक्त और विलोम क्रम में विसर्ग संयुक्त मंत्रों का उच्चारण करें। यदि जपा हुआ मंत्र देवता को जागृत कर सका तो वह शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है और उस माला से जपा हुआ दुष्ट मंत्र भी सिद्ध होता है। क्रूर क्रम में आग्नेय मंत्र का उपयोग होता है और सोम संबंधी मंत्र सोम्य फल देने वाले होते हैं। शांत ज्ञान और अत्यंत रौद्र ये मंत्रों की तीन जातियां हैं। शांति जाति समन्वित शांत मंत्र भी हूं फट ये पल्लव जोड़ने से रौद्र भाव धारण कर लेते हैं। छिन्नता आदि दोषों से युक्त मंत्र साधक की रक्षा नहीं कर पाते। छिन्न रुद्ध शक्तिहीन प्रांगमुख करणहीन नेत्रहीन कीलित स्तंभित दग्ध त्रस्त भीत मलिन तिष्कृत भेदित सुषुप्त मद उन्मत्त मूर्छित हतवीर्य भ्रांत प्रध्वस्त बालक कुमार युवा प्रौढ़ वृद्ध निस्त्रिशंक निर्बीज सिद्धिहीन मंद कूट निशंक सत्वहीन केकर बेजहीन धूमित आलिंगित मोहित शुद्धार्थ अतिदीप्त अंगहीन अतिक्रुद्ध अतिक्रूर व्रीडित प्रशांत मानिस स्थान भ्रष्ट विकल अतिवृद्ध अतिसिन्निस्ने तथा पीड़ित, ये 49 मंत्र के दोष बताए गए हैं। अब मैं इनके लक्षण बतलाता हूँ। जिस मंत्र के आधी मध्य और अंत में संयुक्त वियुक्त या स्वर सहित 3-4 अथवा 5 बार अग्नि बीज रम का प्रयोग हो वह मंत्र छिन्न कहलाता है, जिसके आदि मध्य और अंत में दो बार भूमि बीज लम का उच्चारण होता है तो उस मंत्र को रुद्धमा जानना चाहिए। वह बड़े क्लेश से सिद्धिदायक होता है। प्रणव और क्वच हूम ये तीन बार जिस मंत्र में आए हों वह लक्ष्मी युक्त होता है। ऐसी लक्ष्मी से हीन जो मंत्र हैं उसे शक्तिहीन जानना चाहिए, वे दीर्घ काल के बाद फल देते हैं। जहाँ आदि में काम बीज क्लीम, मध्य में माया बीज ह्रीम और अंत में अंकुश बीज क्रोम हों वह मंत्र प्रांगमुख जानना चाहिए, वह साधकों को चिरकाल में सिद्धि देने वाला होता है। यदि आदि मध्य और अंत में सकार देखा जाए तो वह मंत्र भदिर कर्णहीन कहा गया है, वह बहुत कष्ट उठाने पर थोड़ा फल देता है। यदि पंचाक्षर मंत्र हो किंतु उसमें रेफ मकार और अनुस्वार ना हो तो उसे नेत्रहीन जानना चाहिए, वह क्लेश उठाने पर भी सिद्धिदायक नहीं होता। आदि मध्य और अंत में हंस अर्थात सम प्रसाद तथा वाघ बीज अर्थात एम हो अथवा हंस और चंद्रबिंदु या सकार फकार अर्थात हुम हो तथा जिसमें मा प्रा और नमामि पद ना हो वह मंत्र कीलित माना गया है। इस प्रकार मध्य में और अंत में भी वे दोनों पद ना हो तथा जिसमें फट और लकार ना हो वह मंत्र स्तंभित माना गया है। जो सिद्धि में रुकावट डालने वाला है, जिस मंत्र के अंतर में शीघ्र अग्नि रम बीज वायु य बीज के साथ हो तथा जो सात अक्षरों से युक्त दिखाई देता हो वह धक्त संज्ञक मंत्र है, जिसमें दो तीन छः या आठ अक्षरों के साथ अस्त्र फट दिखाई दे उस मंत्र को त्रस्त जानना चाहिए। जिसके मुख भाग में प्रणव रहित हकार अथवा शक्ति हो वही मंत्र भीत कहा गया है। जिसके आदि मध्य और अंत में चार म हो वह मंत्र मलिन कहा गया है, वह अत्यंत क्लेश से सिद्धिदायक होता है। जिस मंत्र के मध्य भाग में द अक्षर और अंत में दो क्रोध अर्थात हुम हुम बीज हों और उनके साथ अस्त्र फट भी हो तो वह मंत्र त्रिस्कृत कहा गया है। जिसके अंत में म और य तथा हृदय हो और मध्य में वशट एवं वोशट हो वह मंत्र भेदित कहा गया है, उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बड़े क्लेश से फल देने वाला होता है। जो तीन अक्षरों से युक्त तथा हंसहीन है उस मंत्र को शुप्त कहा गया है। जो विद्या तथा मंत्र सत्रह अक्षरों से युक्त हो तथा जिसके आदि में पांच बार फट का प्रयोग हो उसे मद उन्मत्त माना गया है। जिसके मध्य भाग में फट का प्रयोग हो उस मंत्र को मूर्छित कहा गया है। जिसके विराम स्थान में अस्त्र फट का प्रयोग हो वह हतवीर्य कहा जाता है। मंत्र के आदि मध्य और अंत में चार अस्त्र फट का प्रयोग हो तो उसे भ्रांत जानना चाहिए। जो मंत्र 18 तथा 20 अक्षर वाला होकर काम बीज क्रीम से युक्त होकर साथ ही उसमें हृदय लेख और अंकुश के भी बीज हों तो उसे प्रध्वस्त कहा गया है। सात अक्षर वाला मंत्र बालक, आठ अक्षर वाला कुमार, 16 अक्षरों वाला युवा, 24 अक्षरों वाला प्रौढ़ तथा 20, 64, 100 और 400 अक्षरों का मंत्र वृद्ध कहा गया है। प्रणव सहित नवार्ण मंत्र को निस्त्रिंश कहते हैं, जिसके अंत में हृदय नमा कहा गया हो, मध्य में शिरोमंत्र स्वाहा का उच्चारण होता हो और अंत में शिखा वशट वर्म हुम नेत्र वोशट और अस्त्र फट देखे जाते हों तथा जो शिव एवं शक्ति अक्षरों से हीन हो उस मंत्र को निर्बीज माना गया है। जिसके आदि मध्य और अंत में छः बार फट का प्रयोग देखा जाता हो वह मंत्र सिद्धिहीन होता है। पांच अक्षर से मंत्र को मंद और एक अक्षर मंत्र को कूट कहते हैं, उसी को निरशंक भी कहा गया है। दो अक्षर का मंत्र सत्वहीन, चार अक्षर का मंत्र केकर और छः या साढ़े सात अक्षर का मंत्र बीजहीन कहा गया है। साढ़े बारह अक्षर के मंत्र को धूमित माना गया है, वे निंदित है। साढ़े तीन बीज से युक्त 20, 30, तथा 21 अक्षर का मंत्र आलिंगित कहा गया है, जिसमें दंत स्थानीय अक्षरों व मंत्र मोहित बताया गया है। 24 या 27 अक्षर के मंत्र को शुद्धार्थ जानना चाहिए, वह मंत्र सिद्धि से रहित होता है। 11, 25 अथवा 23 अक्षर का मंत्र तृप्त कहलाता है। 26, 36 और 29 अक्षर के मंत्र को हीनांग माना गया है। 28 और 31 अक्षर का मंत्र अत्यंत क्रूर और अति क्रुद्ध जानना चाहिए, वह संपूर्ण कर्मों में निंदित माना गया है। 40 अक्षर से लेकर 63 अक्षरों तक का जो मंत्र है उसे ब्रीडित अर्थात लज्जित समझना चाहिए, वे सब कार्यों की सिद्धि में समर्थ नहीं होता। 65 अक्षर के मंत्रों को शांत मानस जानना चाहिए। 65 अक्षरों से युक्त 99 अक्षरों तक के जो मंत्र हैं उन्हें स्थान भ्रष्ट जानना चाहिए। 13 या 15 अक्षरों के जो मंत्र हैं उन्हें सर्वतंत्र विशारद विद्वानों ने विकल कहा है। 100, 150, 200, 291 अथवा 300 अक्षरों के जो मंत्र होते हैं वे निस्नेह कहे गए हैं। 400 से लेकर 1000 अक्षर तक के मंत्र प्रयोग में अत्यंत वृद्ध माने गए हैं, उन्हें शिथिल कहा गया है। जिसमें 1000 से भी अधिक अक्षर हों उन मंत्रों को पीड़ित बताया गया है, उनसे अधिक अक्षर वाले मंत्रों को स्तोत्र रूप माना गया है। इस प्रकार के मंत्र दोष युक्त कहे गए हैं। अब मैं छिन्न आदि दोषों से दूषित मंत्रों का साधन बताता हूँ। जो योनि मुद्रासन से बैठकर एकाग्रचित होकर जिस किसी भी मंत्र का जप करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा के सहारे रखकर दाहिने पैर की एड़ी को ध्वज लिंग के ऊपर रखें, इस प्रकार योनि मुद्रा बंद नामक उत्तम आसन होता है। आचार्य और शिष्य के लक्षण। जो कुल परंपरा के क्रम से प्राप्त हुआ हो, नित्य मंत्र जप के अनुष्ठान में तत्पर हो, गुरु की आज्ञा के पालन में अनुरुक्त हो तथा अभिषेक युक्त हो, शांत कुलीन और जितेंद्रिय हो, मंत्र और तंत्र के तांत्विक अर्थ का ज्ञाता तथा निग्रह अनुग्रह में समर्थ हो, किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा ना रखता हो, मननशील, इंद्रिय संयम, हित वचन बोलने वाला, विद्वान, तत्व निकालने में चतुर, विनयी हो, किसी न किसी आश्रम की मर्यादा में स्थित हो, ध्यान परायण, संशय निवारण करने वाला, परम बुद्धिमान और नित्य सत्कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहने वाला हो, उसे ही आचार्य कहा गया है। जो शांत, विनयशील, शुद्धात्मा, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त, शम आदि साधनों से संपन्न, श्रद्धालु, सुस्थिर विचार या हृदय वाला, खान पान में शारीरिक शुद्धि से युक्त, धार्मिक, शुद्धचित, सुदृढ़ व्रत एवं सुस्थिर आचार से युक्त, कृतज्ञ एवं पाप से डरने वाला हो, गुरु की सेवा में जिसका मन लगता हो, ऐसे शील स्वभाव का पुरुष आदर्श शिष्य हो सकता है, अन्यथा वह गुरु को दुख देने वाला होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की परीक्षा लेकर मंत्र का शोधन करे। पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर रंग में डुबोए हुए पांच पांच सूत गिरावे। तात्पर्य यह कि पांच खड़ी रेखाएं खींचकर उसके ऊपर पांच पड़ी रेखाएं खींची। इस प्रकार चार चार कोष्ठों के चार समुदाय बनेंगे। उनमें से पहले चौके के प्रथम कोष्ठ में एक, दूसरे के प्रथम में दो, तीसरे के प्रथम में तीन और चौथे के प्रथम में चार लिखे। इस क्रम से आगे की संख्या भी लिख ले। प्रथम कोष्ठ में अ लिखकर उसके आगने कोण में उससे पांचवा अक्षर लिखे। इस प्रकार सभी कोष्ठों में क्रमशः अक्षरों को लिखकर बुद्धिमान पुरुष मंत्र का संशोधन करे। साधक के नाम का आदि अक्षर जिस कोष्ठ में हो वहां से लेकर जहां मंत्र का आदि अक्षर हो उस कोष तक प्रदक्षिण क्रम से गिनना चाहिए। यदि उसी चौक में मंत्र का आदि अक्षर हो जिसमें नाम का आदि अक्षर है तो वह सिद्ध चौक कहा जाएगा। उसे प्रदक्षिण क्रम से गिनने पर यदि द्वितीय चौक में मंत्र का आदि अक्षर हो तो वह साध्य कहा गया है। इसी प्रकार तीसरा चौक सुसिद्ध और चौथा चौक अरि नाम से प्रसिद्ध है। यदि साधक के नाम संबंधी और मंत्र संबंधी आदि अक्षर प्रथम चोक के पहले ही कोष्ठ में पड़े हों तो यह मंत्र सिद्ध सिद्ध माना गया है। यदि मंत्र वर्ण प्रथम चोक के द्वितीय कोष्ठ में पड़ा हो तो वह सिद्ध साध्य कहा गया है। प्रथम के तृतीय कोष्ठ में हो तो सिद्ध सुसिद्ध होगा और चौथे में हो तो सिद्धारी कहलाएगा। नाम अक्षर युक्त चौक से दूसरे चौक में यदि मंत्र का अक्षर हो तो पहले जहाँ नाम का अक्षर था वहाँ के उस कोष से आरंभ करके क्रमशः पूर्ववत गणना करें। द्वितीय चौक के प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ कोष्ठ में मंत्राक्षर होने पर उसकी क्रमशः साध्य सिद्धि साध्य साध्य साध्य सुसिद्ध तथा साध्य अरि संज्ञा होगी। तीसरे चौक में मंत्र का अक्षर हो तो मनीषी पुरुषों को पूर्वक रीति से गणना करनी चाहिए। तृतीय चौक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार क्रमशः उस मंत्र की सुसिद्ध सिद्ध सुसिद्ध साध्य सुसिद्ध सुसिद्ध तथा सुसिद्ध अरि संज्ञा होगी। यदि चौथे चौक में मंत्राक्षर हो तो भी विद्वान पुरुष इसी प्रकार गणना करे। चतुर्थ चौक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार उस यंत्र की अरिसिद्धि अरिसाध्य अरिसुसिद्ध तथा अरि अरि ये संज्ञा होगी। सिद्ध सिद्ध मंत्र शास्त्रोक्त विधि से उतनी ही संख्या में जप करने पर सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिद्ध साध्य मंत्र दुनी संख्या में जप करने से सिद्ध होगा। सिद्ध सुसिद्ध मंत्र शास्त्रोक्त संख्या से आधा जप करने पर सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिद्धारी मंत्र कुटुंबी जनों का नाश करता है। साध्य सिद्ध मंत्र दुनी संख्या में जप करने से सिद्ध होता है। साध्य साध्य मंत्र बहुत विलंब से सिद्ध होता है। साध्य सुसिद्ध भी द्विगुण जप से सिद्ध होता है, किंतु साध्यारी मंत्र बंधु बांधवों का हनन करता है। सुसिद्ध सिद्ध आधे ही जप से सिद्ध हो जाता है। सुसिद्ध साध्य द्विगुण जप से सिद्ध होता है। सुसिद्ध सिद्ध मंत्र प्राप्त होते ही सिद्ध हो जाता है और सुसिद्धारी मंत्र सारे कुटुंब का नाश करता है। अरि सिद्ध पुत्र नाशक है तथा अरि साध्य कन्या का नाश करने वाला होता है। अरि सुसिद्ध स्त्री का नाश करता है और अरि अरि मंत्र साधक का ही नाश करने वाला माना गया है। मुनि, यहाँ मंत्र शोधन के और भी बहुत से प्रकार हैं, किंतु ये अकथ नामक चक्र सब में प्रधान है, इसलिए यही तुम्हें बताया गया है। इस प्रकार मंत्र का भलीभांति शोधन करके शुद्ध समय और पितृ स्थान में गुरु शिष्य को दीक्षा दे। अब दीक्षा का विधान बताया जाता है। प्रातःकाल नित्य कर्म करके पहले गुरु चरणों के पादुका को प्रणाम करे, तत्पश्चात आदर पूर्वक वस्त्र आदि के द्वारा भक्ति भाव से सतगुरु की पूजा करके उनसे अभीष्ट मंत्र के लिए प्रार्थना करें। तदंतर गुरु संतुष्ट चित्त होकर स्वस्ति वाचन पूर्वक मंडल आदि विधान के करके शिष्य के साथ पवित्र हो यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। फिर सामान्य अर्ध जल से द्वार का अभिषेक करके अस्त्र मंत्रों से दिव्य विघ्नों का निवारण करें। इसके बाद आकाश में स्थित विघ्नों का जल से पूजन करके निराकरण करें। भूमि संबंधी विघ्नों को 3 बार ताली बजाकर हटावे, तत्पश्चात कार्य प्रारंभ करे। भिन्न भिन्न रंगों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से सर्वभद्र मंडल की रचना करके उसमें बहिर्मंडल और उसकी कलाओं का पूजन करे। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके दोए हुए यथाशक्ति निर्मित कलश की वहां विधि पूर्वक स्थापना करके सूर्य की कला का यजन करे। विलोम मात्रका के मूल का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से कलश को भरे और उसके भीतर सोम की कलाओं का विधि पूर्वक पूजन करें। धूम्रा अर्ची ऊष्मा ज्वलनी ज्वालनी विस्फुरलिंगनी सुश्री सुरूपा कपिला तथा हव्य कव्यवाहा ये अग्नि की 10 कलाएं कही गई हैं। अब सूर्य की 12 कलाएं बताई जाती हैं। तपिनी तापनी धूम्रा मरीची ज्वलनी रुचि शुमना भोगदा विश्वा बोधनी धारणी तथा क्षमा। चंद्रमा की कलाएँ के नाम इस प्रकार जाने चाहिए। अमृता मानता पुषा तुष्टि पुष्टि रति धृति शशिनी चंद्रिका क्रांति ज्योत्सना श्री प्रीति अंगदा पूर्णा और मातृमृता ये 16 चंद्रमा की कलाएं कही गई हैं। कलश को दो वस्त्रों से लपेट करके उसके भीतर सर ओष्ठी डालें, फिर नौ रत्न छोड़कर पंच पल्लव डालें। कटल, आम, बड़, पीपल और बकुल, इन पांच वृक्षों के पल्लवों को यहाँ पंच पल्लव माना गया है। मोती माणिक्य व दूर्य गोमिद वज्र विद्रुम अर्थात मोंगा पद्मराग मरकत और नीलमणि इन नौ रत्नों के क्रमशः कलश में छोड़कर उसमें इष्ट देवता का आवाहन करें और मंत्रविता आचार्य विधि पूर्वक देव पूजा का कार्य संपन्न करके वस्त्राभूषण से भूषित शिष्य को वेदि पर बिठावे और प्रोक्षिणी के जल से उनका अभिषेक करे। फिर उनके शरीर में विधि पूर्वक भूत शुद्धि आदि करके न्यासों के द्वारा शरीर शुद्धि करे और मस्तक में पल्लव मंत्रों का न्यास करके 108 मूल मंत्र द्वारा अपमानित अभिमंत्रित जल से प्रिय शिष्य का अभिषेक करे। उस समय मन ही मन मूल मंत्र का जप करते रहना चाहिए। अवशिष्ट जल से आचमन करके शिष्य दूसरा व्रत धारण करे, वस्त्र धारण करके और गुरु को विधि पूर्वक प्रणाम करके पवित्र होकर उनके सामने बैठे। तदंतर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ देकर जिस मंत्र की दीक्षा देनी हो उसका विधि पूर्वक 108 बार जप करे। सम अस्तु, शिष्य मेरे समान हो, इस भाव से शिष्य को अक्षर दान करे। तब शिष्य गुरु की पूजा करे। इसके बाद गुरु शिष्य के मस्तक पर चंदन युक्त हाथ रखकर एकाग्रचित होकर उसके उनके कान में 8 बार मंत्र कहे। इस प्रकार मंत्र का उपदेश पाकर शिष्य भी गुरु के चरणों में गिर जाए। उस समय गुरु इस प्रकार कहे, बेटा उठो, तुम बंधन मुक्त होगे, विधि पूर्वक सदाचारी बनो, तुम्हें सदा कीर्ति, श्री, कांति, पुत्र, आयु, बल और आरोग्य प्राप्त हो। तब शिष्य उठकर गंध आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे और उनके लिए प्रदक्षिणा दे। इस प्रकार गुरु मंत्र पाकर शिष्य उसी समय से गुरु सेवा में लग जाए। बीच में अपने इष्ट देव का पूजन करे और उन्हें पुष्पांजलि देकर अग्नि निरति और वागीश का क्रमशः पूजन करे। जब मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करे तो उनके चारों ओर क्रमशः गणेश, सूर्य, देवी तथा शिव की पूजा करे और जब मध्य में भगवान शंकर जी की पूजा करे तो उनके पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी और विष्णु का पूजन करे। जब मध्य में देवी की पूजा करे तो उनके चारों ओर शिव, गणेश, सूर्य और विष्णु की पूजा करे। जब मध्य में गणेश की पूजा करे तो उनके चारों ओर क्रमशः शिव, देवी, सूर्य और विष्णु की पूजा करे और जब मध्य भाग में सूर्य की पूजा करे तो पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः गणेश, विष्णु, देवी और शिव की पूजा करे। इस प्रकार प्रतिदिन आदर पूर्वक पंचदेवों का पूजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लघु शंका आदि आवश्यक कार्य कर ले और यदि लघु शंका आदि ना लगी हो तो शैया पर बैठे बैठे ही अपने गुरुदेव को नमस्कार करे। तदंतर पादुका मंत्र का 10 बार जप पर समर्पण करके गुरुदेव को पुनः प्रणाम और उनका स्तमन करे। फिर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक मूल विद्या का चिंतन करे। मूलाधार से निम्न भाग में गोलाकार वायुमंडल है, उसमें वायु का बीज या कार स्थित है, उस बीज से वायु प्रवाहित हो रही है, उससे ऊपर अग्नि का त्रिकोण मंडल है, उसमें से जो अग्नि का बीज रकार है उसमें आग प्रकट हो रही है। उक्त वायु और अग्नि के साथ मूलाधार के स्थित शीर वाले कुल कुंडनी का ध्यान करें जो सोए हुए सर्प के समान आकार वाली है। वे स्वयं भुलिंग को आवेष्टित करके सो रही है। देखने में तो वह कमल की नाल के समान जान पड़ती है। जब अत्यंत पतली हो और उसके अंगों से करोड़ों विद्युतों किसी प्रवाह छिटक रही हो, इस प्रकार कुल कुंडली का ध्यान करके भावात्मक कूर्च और कूची के द्वारा उसे जगा कर उठावे और सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करने वाली उस कुंडली को गुरु के बताई हुई विधि के अनुसार विद्वान पुरुष ब्रह्मरंध्र तक ले जाए और वहाँ के अमृत में निमग्न करके आत्मा का चिंतन करे। मानो आत्मा उसके प्रभा पुंज से व्याप्त है, वह निर्मल चिन्मय तथा देह आदि से परे है। फिर उस कुंडली को अपने स्थान पहुँचाकर हृदय में इष्ट देव का चिंतन करें और मानसिक उपचारों से उनका पूजन करके इस प्रकार मंत्र से प्रार्थना करें। आदिदेव लक्ष्मीकांत विष्णु त्रिलोकी का चैतन्य आपका स्वरूप है, आपकी आज्ञा से ही प्रातःकाल उठकर आपका प्रिय कार्य करने के लिए ये संसार यात्रा का अनुसरण करूँगा। ब्राह्मण, यदि इष्ट देव कोई दूसरा देवता हो तो पूर्वोक्त मंत्र में विष्णु आदि के स्थान में उहा द्वारा उनके वाचक शब्द या नाम का प्रयोग कर लेना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण सिद्धि के लिए अजपा जप करना चाहिए। दिन रात में जीव 21,600 बार सदा अजपा जप गायत्री का जप करता रहे। इस अजपा मंत्र के ऋषि हंस हैं। अव्यक्त गायत्री छंद कहा गया है, परमहंस देवता हैं। आदि हम बीज और अंत सा शक्ति है। तत्पश्चात छिडंग न्यास करे सूर्य सोम निरंजन निराभास धर्म और ज्ञान ये 6 अंग हैं। क्रमशः इनके पूर्व में हंस और अंत में आत्मा ने पद जोड़कर श्री साधक इनका 6 अंगों में न्यास करे। हकार सूर्य के समान तेजस्वी होकर शीर से बाहर निकलता है और सकार वैसे ही तेजस्वी रूप से प्रवेश करता है। इस प्रकार हकार और सकार का ध्यान कहा गया है। इस तरह ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष वन्नी और अर्कमंडल में विभाग पूर्वक जप अर्पण करे। मूलाधार चक्र में 4 दल का कमल है जो बंधु पुष्प के समान लाल है। उसके चारों दलों में क्रमशः व श स इस अक्षर अंकित हैं। उनमें अपनी शक्ति के साथ गणेश जी विराजमान हैं। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः 5 अंकुश साधु सुधा पात्र और मोदक लेकर उल्लसित हैं। ऐसे वाक्पति गणेश जी को 600 जप अर्पण करे। स्वधिष्ठान चक्र में 6 दलों का कमल है। वह चक्र मूंगे के समान रंग का है। उसके 6 दलों में क्रमशः व भ म य र ल ये अक्षर अंकित है। उनमें कमल जन्मा ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर विराजमान हैं। उनके वामांग भाग में उनकी ब्राह्मी शक्ति शोभित है। वे विद्या के अधिपति हैं। स्त्रुवा और अक्षमाला उनके हाथों की शोभा बढ़ाती है। ऐसे ब्रह्मा जी को 6,000 जब निवेदन करें। मणिपुर चक्र में 10 दल कमल विद्यमान हैं। उनके प्रत्येक दल पर क्रमशः ड ढ न त थ द ध न प फ ये अक्षर अंकित हैं। उनकी प्रभा विद्युत मेघ के समान हैं। उनमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित विराजमान हैं। उन्हें 6,000 जप अर्पण करें। अनाहत चक्र में 12 दल कमल विद्यमान हैं। उनके प्रत्येक दल पर क्रमशः क ख ग घ ड च छ झ झ न ट थ ठ ये अक्षर अंकित हैं। उनका वर्ण शुक्ल है। उनमें शूल अभय वर और अमृत कलश धारण करने वाले वीरेश बाडोड़ भगवान रुद्र विराज रहे हैं। उनके वामन भाग में उनकी शक्ति पार्वती देवी विद्यमान हैं। वे विद्या के अधिपति हैं। विद्वान पुरुष उन रुद्रदेव को 6,000 जप निवेदन करें। विशुद्ध चक्र षोडश दल कमल से युक्त है। उसके प्रत्येक दल पर क्रमशः सर्वर्णन अ आ ई ई उ ऊ रे रे लरे लरे ए ऐ औ औ अम अ अंकित है। यह चक्र शुक्ल वर्ण का है। उसमें महाज्योति प्रकाशित होने वाले इंद्रिय अधिपति ईश्वर विराजमान है जो प्राण शक्ति से युक्त हैं। उन्हें 1,000 जप अर्पण करना चाहिए। आज्ञा चक्र में 2 दलों वाला कमल है। उनके दलों में क्रमशः ह और श अंकित है। उसमें पराशक्ति से युक्त जगत गुरु सदाशिव विराजमान हैं। उन्हें 1,000 जप अर्पण करें। शस्त्रार चक्र में 6 दलों से युक्त महाकमल विद्यमान है। उसमें नाद बिंदु सहित समस्त मात्र का वरण विराजमान है। उसमें स्थित वर और अभय युक्त हाथों वाले परम आदि गुरु को 1,000 जब निवेदन करें। फिर चुल्लू में जल लेकर इस प्रकार कहे, स्वभावता होते रहने वाले 21,600 अजपा जप का पूर्वोक्त रूप से विभाग पूर्वक संकल्प करने के कारण मोक्षदाता भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। मैं ब्रह्म ही हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ, नित्य मुक्त हूँ। शोक मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार अपने आपके विषय में चिंतन करें, तरंतर देहिक कृत्य और देवर्चन करें, उनका विधान और सदाचार का लक्षण मैं बताऊंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, तदंतर बाईं या दाहिनी जिस ओर की सांस चलती हो उसी ओर का बायां अथवा दाहिना पैर पृथ्वी पर उतारे, इस प्रकार प्रार्थना करें। समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाच वर्षम समस्व में, हे पृथ्वी देवी, समुद्र तुम्हारी मेखला कटिबंध और पर्वत स्तन मंडल है। विष्णु पत्नी तुम्हें नमस्कार है, मैंने जो तुम्हें चरणों से स्पर्श किया है मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार भूदेवी से क्षमा प्रार्थना करके विधि पूर्वक विचरण करें। तदंतर गांव से नैऋत्य कोण में जाकर इस मंत्र का उच्चारण करें। गच्छन्तु ऋषियो देवा पिशाचा वैचे गुह का पितृभूतगणा सर्वे कृष्ये मलमोचनम। अर्थात यहाँ जो ऋषि देवता पिशाच गुहक पितर तथा भूतगण हो वो चले जाएं, मैं यहाँ मल त्याग करूँगा। ऐसा कहकर तीन बार ताली बजावें और सिर को वस्त्र से आच्छादित करके मल त्याग करें। रात हो तो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठें और दिन में उत्तर की ओर मुँह करके मल त्याग करें। तत्पश्चात मिट्टी और जल से शुद्धि करें, लिंग में एक बार, गुदा में तीन बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथ में 7 बार तथा पैरों में 3 बार मिट्टी लगावें। इस प्रकार शोध संपादन करके 12 बार जल से कुल्ला करें। उसके बाद दातुन के लिए मंत्र से वंशपति की प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशोवर्चा प्रजा पशु वसुनी चय श्रियम प्रज्ञाम च मेधाम च तम ना नो देही वंशपति। अर्थात वंशपति, हम तुम्हें आयु बल यश तेज संतान पशु धन लक्ष्मी प्रज्ञा अर्थात ज्ञान शक्ति तथा मेधा अर्थात धारणा शक्ति दो। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र का साधक 12 उंगल के दातन लेकर एकाग्रचित होकर उससे दांत और मुख की शुद्धि करे। तत्पश्चात नदी आदि में नहाने के लिए जाए, उस समय देवताओं के गुणों का कीर्तन करता रहे। जलाशय में जाकर उसको नमस्कार करके स्नान उपयोगी वस्तु वस्त्र आदि को तट पर रखकर मूल अर्थात इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित मिट्टी लेकर उसे कटी से पैर तक के अंगों में लगावे और फिर जलाशय के जल से उसे धो डाले। तदंतर 5 बार जल से पैरों को धोकर जल के भीतर प्रवेश करे और नाभि तक के जल में पहुंचकर खड़ा हो जाए। इसके बाद जलाशय की मिट्टी लेकर बाएं हाथ की कलाई हथेली और उसके अग्रभाग में लगावे और उंगली से जलाशय की मिट्टी लेकर मंत्रज्ञ विद्वान अस्त्र फट के उच्चारण द्वारा उसे अपने ऊपर घुमाकर छोड़ दे। फिर हथेली की मिट्टी को 6 अंगों में उनके मंत्रों द्वारा लगावे, तदंतर डुबकी लगाकर भली भांति उन अंगों को धो डाले। ये जल स्नान बताया गया है। इसके बाद संपूर्ण जगत को अपने इष्ट देव का स्वरूप मानकर आंतरिक स्नान करे। अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अपने आभूषण और आयुधों से संपन्न मंत्र मूर्ति भगवान जी का चिंतन करके ये भावना करें कि उनके चरणोदक से प्रकट हुई दिव्य धारा ब्रह्मरंध्र से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। फिर उस धारा से शरीर के भीतर का सारा मल भावना द्वारा ही धो डाले। ऐसा करने से मंत्र का साधक तत्काल रजोगुण से रहित हो सच स्फटिक के समान शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात मंत्र साधक शास्त्रोक्त विधि से स्नान करके एकाग्रचित होकर मंत्र स्नान करे। उसका विधान बताया गया है, पहले देश काल का नाम लेकर संकल्प करे, फिर प्राणायाम और षडंग न्यास करके दोनों हाथों से मुष्टि की मुद्रा बनाकर सूर्य मंडल से आते हुए तीर्थों का आवाहन करे। सूर्यदेव, ब्रह्मांड के भीतर जितने तीर्थ हैं उन सब का आपकी किरणें स्पर्श करती हैं। दिवाकर, इस सत्य के अनुसार मेरे लिए यही सब तीर्थ प्रदान कीजिए। गंगे, जमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, आप इस जल में निवास करें। गंगे चै जमुने चै गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम करो। इस प्रकार जल में सब तीर्थों का आवाहन करके उन्हें सुधा बीज वम से युक्त करें, फिर गौमुद्रा से उनका अमृतीकरण करके उन्हें कवच से अवगंठित करें, फिर अस्त्र मुद्रा द्वारा संरक्षण करके चक्र मुद्रा का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात उस जल में विद्वान पुरुष अग्नि सूर्य और चंद्रमा के मंडलों का चिंतन करें, फिर सूर्य मंत्र और अमृत बीज के द्वारा उस जल को अभिमंत्रित करें। अंतर मूल मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके उनके मध्य भाग में पूजा यंत्र की भावना करें और हृदय से देवता का आवाहन करके स्नान कराकर मानसिक उपचार से उनकी पूजा करें। इष्ट देव सिंहासन पर विराजमान है, इस भावना से उन्हें नमस्कार करके विद्वान पुरुष उस जल को प्रणाम करें। आधारम सर्वभूतानाम विष्णोर तुलतेज तद्रुपश्च ततोजता अपस्ता प्रणम अहम। अर्थात जल संपूर्ण भूतों का और अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का आधार है, अतः वह विष्णु स्वरूप है, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार नमस्कार करके साधक अपने शरीर के सात छिद्रों को बंद करके जल में डुबकी लगावे और उसमें मूल मंत्र का इष्ट देव के स्वरूप में ध्यान करे। 3 बार डुबकी लगावे और ऊपर आवे। तत्पश्चात दोनों हाथों को घड़े की मुद्रा में रखकर उनके द्वारा सिर को सींचे। फिर श्री शालग्राम शिला का जल भगवत चरणान अमृत पान करे। कभी इसके विरुद्ध आचरण नहीं करे, ये शास्त्र का नियत विधान है। तंत्र मंत्र का साधक अपने इष्ट देव का सूर्य मंडल में विसर्जन करके तट पर आवे और यतन पूर्वक वस्त्र धोकर 2 शुद्ध वस्त्र धोती और अंगोछा धारण करके विद्वान पुरुष संध्या आदि करे। रोग आदि के कारण स्नान आदि में समर्थ हो तो वे वहां जल से स्नान न करके अघमर्षण करे, अथवा अशक्त मनुष्य भस्म या धूल से स्नान करे। तंतर शुभ आसन पर बैठकर संध्या आदि कर्म करे। ओम की शिवाय नमा, ओम नारायणाय नमा, ओम माधवाय नमा, इन मंत्रों से 3 बार जल का आचमन करके ओम गोविंदाय नमा, ओम विष्णु नमा, इन मंत्रों का उच्चारण करके दोनों हाथ धो ले। फिर ओम मधुसूदनाय नमा, ओम त्रिविक्रमाय नमा से दोनों होठों को मार्जन करे। तत्पश्चात ओम वामनाय नमा, ओम श्री धाराय नमा से मुख और दोनों हाथों का स्पर्श करे। ओम ऋषिकेशाय नमा, ओम पद्मनाभाय नमा से दोनों चरणों का स्पर्श करे। ओम दामोदराय नमा से मस्तक का, ओम संकर्षनाय नमा से मुख का, ओम वासुदेवाय नमा, ओम प्रद्युम्नाय नमा से क्रमशः दाई बाई नासिका का स्पर्श करे। ओम अनिरुद्धाय नमा, ओम पुरुषोत्तमाय नमा से पूर्व दोनों नेत्रों का तथा ओम अधोक्षजाय नमा, ओम नरसिंहाय नमा से दोनों कानों का, ओम अच्युताय नमा से नाभि का, ओम जनार्दनाय नमा से वक्षस्थल का, ओम हृदय नमा, ओम विष्णु नमा से दोनों कंधों का स्पर्श करे। ये वैष्णव आचमन की विधि है। आदि में प्रणव, अंत में चतुर्थी का एक वचन तथा नमः पद जोड़कर पूर्वोक्त केशव आदि नामों द्वारा मुख आदि का स्पर्श करना चाहिए। मुख और नासिका का स्पर्श तर्जनी अंगुली से करें, नेत्रों और कानों का स्पर्श अनामिका द्वारा करें और नाभिदेश का स्पर्श कनिष्ठा उंगली से करें। अंगुष्ठ का स्पर्श सभी अंगों से करना चाहिए। स्वाहा पद अंत में जोड़कर चतुर्थ्यंत आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व का उच्चारण करके जो आचमन किया जाता है उसे शैव आचमन कहा गया है। आदि में क्रमशः दीर्घ तय अनुस्वार और ह अर्थात हाम हिम हुम जोड़कर स्वाहांत आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व शब्द के उच्चारण पूर्वक किए हुए आचमन को तो शैव कहते हैं, और आदि में क्रमशः एम ह्रीम श्रीम इस बीज के साथ स्वाहांत उक्त नामों का उच्चारण करके किए हुए आचमन को शाक्त आचमन कहा गया है। भ्रमण बाघ बीज एम लज्जा बीज ह्रीम और श्री बीज श्रीम का प्रारंभ में प्रयोग करने से वे आचमन अभिष्ट अर्थ को देने वाला होता है। तंदर लड़ाट में सुंदर गदा की सी आकृति वाला तिलक लगावे। हृदय में नंदन नंदक नामक खड़क की और दोनों बाहों पर क्रमशः शंख और चक्र की आकृति बनावे। उत्तम बुद्धि वाला वैष्णव पुरुष क्रमशः मस्तक करणमूल पार्श्वभाग पीठ नाभि और कुकुद में भी शांग नामक धनुष तथा बाण का न्यास करे। इस प्रकार वैष्णव पुरुष तीर्थजनित मृतका गोपी चंदन आदि से तिलक करे, अथवा शैवजन त्र्यंबक मंत्र से अग्निहोत्र का भस्म लेकर अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके तत्पुरुष अघोर संध्योजात वामदेव और ईशान इन नामों द्वारा क्रमशः ललाट कंधे उदर भुजा और हृदय में 5 जगह त्रिपुंड लगावे। शक्ति के उपासक को त्रिकोण की आकृति का अथवा स्त्रियां जैसे बिंदी लगाती हैं उस तरह का तिलक करना चाहिए। वेदकीय संध्या करने के बाद मंत्र का साधक विधिवत आचमन करके तंत्रिकी संध्या करे। पूर्व जल में तीर्थों का आवाहन कर ले। तत्पश्चात कुशा से 3 बार पृथ्वी पर जल छिड़के, फिर उसी जल से 7 बार अपने मस्तक पर अभिषेक करे। फिर प्राणायाम और षडंग न्यास करके बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक दे और मंत्रज्ञ पुरुष आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी के बीज मंत्रों द्वारा उसे अभिमंत्रित करके तत्व मुद्रा पूर्वक हाथ से गिरते हुए जल बिंदुओं द्वारा मूल मंत्र से अपने मस्तक को 7 बार सींचे। फिर शेष जल को मंत्र का साधक बीज अक्षरों से अभिमंत्रित करके नासिका के समीप ले आवे। उस तेजो में जल को भावना द्वारा इड़ा नाड़ी से भीतर खींचकर उसके अंतर के सारे मलों को धो डाले। फिर कृष्णवर्ण से परिणत हुए उस जल की पिंगला नाड़ी से बाहर निकाले और अपने आगे वज्र में प्रस्तर की कल्पना करके अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करते हुए उस जल को उसी पर दे मारे। वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला घमर्षण कहा गया है। फिर मंत्रवेता पुरुष हाथ पैर धोकर पूर्वत आचमन करके खड़ा होकर तांबे के पात्र में पुष्प चंदन आदि डालकर मूलांत मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य मंडल में विराजमान इष्ट देव को अर्ध दे। इस प्रकार 3 बार अर्ध देकर रवि मंडल में स्थित आराध्य देव का ध्यान करे। तत्पश्चात अपने अपने कल्प में बताई हुई गायत्री का 108 या 28 बार जप करे। जप के अंत में गोह अति गोह गोपत्री त्वम इत्यादि मंत्र से वह जप समर्पित करे। तदंतर गायत्री का ध्यान करे। फिर विधिज्ञ पुरुष देवताओं ऋषियों और अपने पितरों का तर्पण करके कल्पोक्त पद्धति से अपने इष्ट देव का भी तर्पण करे। तत्पश्चात गुरु पंक्ति का तर्पण करके अंगों आयुध्यों और आवरणों सहित विंता नंदन गरुड़ का सांगम सावरणम सायुद्धम व्यंतेयम तर्प्यामी ऐसा कहकर तर्पण करे। इसके बाद नारद पर्वत जिष्णु निषट उद्धव दारुक विश्वक्सेन तथा शैले का वैष्णव पुरुष तर्पण करे। विपिंद्र इस प्रकार तर्पण करके विवस्वान सूर्य को अर्ध दे। पूजा घर में आकर हाथ पैर धोकर आचमन करे। फिर अग्निहोत्र में स्थित ग्रह पत्य आदि अग्नियों की तृप्ति के लिए हवन करके यतन पूर्वक उनकी उपासना करके पूजा के स्थान में आकर द्वार पूजा प्रारंभ करे। द्वार की ऊपरी शाखा में गणेश जी, दक्षिणी भाग में महालक्ष्मी की, वाम भाग में सरस्वती की, दक्षिण में पुनः विघ्न राज गणेश की, वाम भाग में चित्रपाल की, दक्षिण में गंगा की, वाम भाग में जमुना की, दक्षिण में धाता की, वाम भाग में विधाता की, दक्षिण में शंख निधि की, वाम भाग में पद्य निधि की पूजा करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष तत्कल्पोत द्वारपालों की पूजा करें। नंद सुनंद चंड प्रचंड प्रचल बल भद्र और सुभद्र ये वैष्णव द्वारपाल हैं। नंदी भृंगी रीटी स्कंद गणेश उमा महेश्वर नंदी वृषभ तथा महाकाल ये शैव द्वारपाल हैं। ब्राह्मी माहेश्वरी कुमारी वैष्णी आदि जो 8 मात्र का शक्तियां हैं वह स्वयं द्वारपाल का हैं। इन सब के नाम के आदि अक्षर के में अनुस्वार लगाकर उसे नाम के पहले बोलना चाहिए। नाम के चतुर्थी विभक्त रूप के बाद नमन लगाना चाहिए यथा नन्नंदाय नमः इत्यादि। इन्हीं नाम मंत्रों से इन सब की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव मात्र का न्यास। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष पित्र होकर मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक आसन पर बैठकर आचमन करे और यतन पूर्वक सर्व अंतरिक्ष तथा पृथ्वी के विघ्नों का निवारण करने के अनंतर श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष केशव कीर्ति आदि मात्र का न्यास करे। कीर्ति सहित केशव, कांति सहित नारायण, तुष्टि के साथ माधव, पुष्टि के साथ गोविंद, धृति के साथ विष्णु, शांति के साथ मधुसूदन, क्रिया के साथ त्रिविक्रम, दया के साथ वामन, मेधा के साथ श्रीधर, हर्षा के साथ ऋषिकेश, पद्मनाभ के साथ श्रद्धा, दामोदर के साथ लज्जा, लक्ष्मी सहित वासुदेव, सरती सहित संकर्षण, प्रीति के साथ प्रद्युम्न, रति के साथ अनिरुद्ध, जिया के साथ चक्री, दुर्गा के साथ गदी, प्रभा के साथ शांग्री, सत्या के साथ खड्गी, चंडा के साथ शंखी, वाणी के साथ हली, विलासिनी के साथ मूसली, विद्या के साथ शूली, विरजा के साथ पाशी, विश्वा के साथ अंकुशी, विंदा के साथ मुकुंद, सुनंदा के साथ नंदस, समृद्धि के साथ नंदी, वृद्धि के साथ नर, समृद्धि के साथ नरकजित, शुद्धि के साथ हरि, बुद्धि के साथ कृष्ण, भुक्ति के साथ सत्य, मुक्ति के साथ सात्वत, क्षमा सहित सौरी, रमा सहित सूर, उमा सहित जनार्दन, शिव, क्लेदनी सहित भूधर, क्लिन्ना के साथ विश्वमूर्ति, वस्था के साथ वैकुंठ, वसुधा के साथ पुरुषोत्तम, परा के साथ बलि, प्रायणा के साथ बलायुन बलानुज, सूक्ष्मा के साथ बाल, संध्या के साथ वृषहंता, प्रज्ञा के साथ वृष, प्रभा के साथ हंस, निशा के साथ वरा, धारा के साथ विमल तथा विद्युत के साथ नरसिंह का न्यास करें। इस केशव आदि मातृका न्यास के नारायण ऋषि, अमृताज्ञा गायत्री छंद और विष्णु देवता हैं। भगवान विष्णु चक्र आदि आयुधों से शोभित हैं। उन्होंने हाथों में कलश और दर्पण ले रखा है। वे श्री हरि श्री लक्ष्मी जी के साथ शोभा पा रहे हैं। उनकी अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशमान है। वे अनेक प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। ऐसे भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शक्ति ह्रीम श्रीम तथा क्लीम बीच से संपुटित अ आदि एक एक अक्षर का ललाट आदि में न्यास करें। इसके साथ आदि में प्रणव लगाकर श्री विष्णु और उनकी शक्ति के चतुर्थ्यंत नाम बोलकर अंत में नमा पद जोड़कर बोलें। एक अक्षर अ का ललाट में, फिर एक अक्षर आ का मुख में, दो अक्षर ई और ई का क्रमशः दाहिने और बाएं नेत्र में, दो अक्षर उ उ का क्रमशः दाहिने का बाएं कान में न्यास करें, दो अक्षर री रे का दाएं बाएं नासिकाओं में, दो अक्षर लरी लरी का दाएं बाएं कपोल में, दो अक्षर का ए आई का ऊपर नीचे के ओष्ठ में, दो अक्षर ओ औ का ऊपर नीचे के दंग पंक्ति में, एक अक्षर अम का जिहा मूल में तथा एक अक्षर अं का गिरीवा में न्यास करें। दाहिने बाह में क्वर्क का और बाईं बाह में च्वर्क का न्यास करें। ट्वर्क और त्वर्क का दोनों पैरों में तथा प और फ का दोनों कुक्षियों में न्यास करें। पृष्ठवंश में ब का, नाभि में भ का, हृदय में म का न्यास करें। य आदि सात अक्षरों का शीर की सात धातुओं में, ह का प्राण में तथा ल का आत्मा में न्यास करें। श का क्रोध में न्यास करना चाहिए। इस प्रक्रम से मात्र का वर्णों का न्यास करके मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा में समर्थ। शैव मात्र का न्यास, भगवान शिव के उपासक को केशव कीर्ति आदि मात्र का न्यास की भांति श्री कंठेश आदि मात्र का न्यास करना चाहिए। पूर्णोद्री के साथ श्री कंठेश का, विरजा के साथ अंतेश का, शालिनी के साथ सूक्ष्मेश का, लोलाक्षी के साथ त्रिमूर्तीश का, वर्तुलाक्षी के साथ महिष का और दीर्घोषा के साथ अर्घीश का न्यास करें। दीर्घमुखी के साथ भारभूतीश का, गोमुखी के साथ तिथीश का, दीर्घ जिहा के साथ स्थानवीश का, कुंडोद्री के साथ हरीश का, उधरकेशी के साथ झिंटीश का, विकृतस्या के साथ भौतिकेश का, ज्वालामुखी के साथ संध्योजातेश का, उल्कामुखी के साथ अनुग्रेश का, आस्था के साथ अक्रूर का, विद्या के साथ महासेन का, महाकाली के साथ क्रोधीश का, सरस्वती के साथ चंडेश का, सिद्ध गौरी के साथ पंचांत केश का, त्रिलोक्य विद्या के साथ शिव उत्तमेश का, मंत्र शक्ति के साथ एक रुद्र का, कमठी के साथ कुरुमेश का, भूत माता के साथ एक नेत्रेश का, लंबोद्री के साथ चतुर्वक्त्रेश का, द्रावणी के साथ अजेश का, नागरी के साथ सर्वेश का, खेचरी के साथ सोमेश का, मर्यादा के साथ लांगलीश का, दारुकेश के साथ रूपनी का तथा वीरनी के साथ अर्धनारीश का न्यास करना चाहिए। काकोद्री के साथ उमाकांत उमेश का, पूतना के साथ आशाडीश का न्यास करें। भद्रकाली के साथ दंडीश का, योगनी के साथ अत्रीश का, शंखनी के साथ मीनिक मिनेश्का, तर्जनी के साथ मिशिश्का, काल रात्रि के साथ लोहितेश्का, कुब्जनी के साथ शिखिश्का, कपर्दनी के साथ छलगंडेश्का, वज्रा के साथ द्विरंडेश्का, जिया के साथ महाबलिश्का, सुमेखेश्वरी के साथ बलिश्का, रेवती के साथ भुजंगेश्का, माधवी के साथ पिनाकीश्का, वारनी के साथ खगीश का, वायवी के साथ वकेश का, विदारनी के साथ क्षेत्रस्केश का, सहजा के साथ भृगवीश का, लक्ष्मी के साथ लुकलीश का, व्यापनी के साथ शिवेश का तथा महामाया के साथ संवर्तक क्षेत्र का न्यास करें। ये श्रीकंठ मात्र का कही गई है। जहाँ ईश पद ना कहा गया हो वहाँ सर्वत्र उसकी योजना कर लेनी चाहिए। इस श्रीकंठ मात्र का न्यास के दक्षिण मूर्ति ऋषि और गायत्री छंद कहा गया है। अर्धनारीश्वर देवता है और संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग कहा गया है। इसके हल बीज और सर शक्तियाँ हैं। भृगु स में स्थित आकाश ह की छह दीर्घ से युक्त करके उसके द्वारा अंग न्यास करें। इसके बाद भगवान शंकर का इस प्रकार ध्यान करें। उनका श्री विग्रह बंधो पुष्प एवं संवर्ण के समान है। वे अपने हाथ में वर अक्षमाला अंकुश और पाश धारण करते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभित है। उनके तीन नेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता उनके चरणों की वंदना करते हैं। गणपत्य मात्र का न्यास। इस प्रकार शिव शक्ति का ध्यान करके अंत में चतुर्थी भक्ति और नमा पद जोड़कर तथा आदि में गणेश जी का अपना बीज लगाकर मात्रका स्थल में एक एक मात्रका वर्ण के साथ शक्ति सहित गणेश जी का न्यास करें। ह्री के साथ विघ्नेश तथा श्री के साथ विघ्नराज का न्यास करें। पुष्टि के साथ विनायक, शांति के साथ शिवोत्तम, षष्टि सहित विघ्नकृत, सरस्वती सहित विघ्नहर्ता, स्वाहा सहित गणनाथ, सुमेधा सहित एक दंत, कांति सहित द्विदंत, कामनी सहित गजमुख, मोहिनी सहित निरंजन, नदी नटी सहित कपर्दी, पार्थी सहित दीर्घजिहा, ज्वालनी सहित शंकुकर्ण, नंदा सहित वृषध्वज, सुरेशी सहित गणनायक, कामरूपनी के साथ गजेंद्र, उमा के साथ शूर्पकर्ण, तेजोवती के साथ विरोचन, सती के साथ लंबोदर, विघ्नेशी के साथ महानंद, स्वरूपनी सहित चतुर्मूर्ति, कामदास हित सदाशिव, मंद जिहा सहित आमोद, भूति सहित त्रुमुख, भौतिकी के साथ सुमुख, सीता के साथ प्रमोद, रमा के साथ एकपाद, महिष के साथ द्विजी, जमिनी के साथ शूर, विकर्णा के साथ वीर, भ्रकुटी सहित षण्मुख, लज्जा के साथ वरद, धीर भूषा के साथ वाम देवीश, धनुधरी के साथ वक्रतुंड, यामिनी के साथ द्विरंड, रात्रि सहित सेनानी, ग्रामनी सहित कामांत, शशि प्रवाह के साथ मत, लोल नित्रा के साथ विमत, चंचला के साथ मतवा, दीप्ति के साथ जटी, सुभगा के साथ मुंडी, दुर्भगा के साथ खंगी, शिवा के साथ वरेण्य, भगा के साथ वृष केतन, भग्नी के साथ भक्प्रिय, भोगनी के साथ गणेश, सुभगा के साथ मेघनाथ, कालरात्रि सहित व्यापी तथा कालिका के साथ गणेश का अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। इस प्रकार विघ्नेश मात्रा का वर्णन किया गया है। गणेश मात्रका के गण ऋषि कहे गए हैं। निचृद गायत्री छंद है तथा शक्ति सहित गणेश्वर देवता हैं। छह दीर्घ स्वर से युक्त गणेश बीज काम गीम गोम गे गोंग गंग के द्वारा अंग न्यास करके उनका इस प्रकार ध्यान करें। गणेश जी अपने चारों भुजाओं में क्रमशः पाश अंकुश अभय और वर धारण किए हुए हैं। उनकी पत्नी सिद्धि हाथ में कमल्ले उनसे सट कर बैठी हुई है। उनका शीर रक्त वर्ण का है तथा उनके तीन नेत्र हैं। ऐसे गणपति का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके स्वकीय बीज को पूर्व अक्षर के रूप में रखकर उक्त मात्रका का न्यास करना चाहिए। कला मात्रका न्यास। अब कला मात्रका न्यास बताया जाता है। निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति इंदिका दीपिका रुचिका मोचिका परा सूक्ष्मा अक्षुष्मा अमृता ज्ञान अमृता अप्यायनी व्यापनी व्योम रूपा अनंता सृष्टि समृद्धि का समृति मेधा क्रांति लक्ष्मी धृति स्थिरा स्थिति सिद्धि जरा पालनी शांति ईश्वरी रति कामिका वरदा ह्रादनी प्रीति दीर्घा तीक्ष्णा रौद्रा निद्रा तंद्रा शुधा क्रोधनी क्रियाकारी मृत्युपिता शीता अर्ना असिता और अनंता इस प्रकार कला मात्रका कही गई हैं। भक्त पुरुष उन उन मात्रकाओं का न्यास करे। इस कला मात्रका के प्रजापति ऋषि कहे गए हैं। इसका छंद गायत्री और देवता शारदा है। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बीच में प्रणव रखकर उसी के द्वारा षडंग न्यास करें। यथा अम ओम आम हृदयाय नमः ईम ओम ई सिर से स्वाहा ओम ओम ओम शिखाय वशट एम ओम एम कवचाय हुम ओम ओम ओम नेत्र त्राय वशट अम ओम अ अस्त्राय फट। विद्वान पुरुष मोतियों के आभूषण से विभूषित षण मुख पंचमुखी शारदा देवी का भजन ध्यान करे। उनके तीन नेत्र हैं तथा वे अपने हृदय में पदम चक्रगुण त्रिशूल अथवा पाश तथा एन अर्थात मृग चरण धारण करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके ओम पूर्वक चतुर्थ्यंत कला युक्त मात्रका का न्यास करें। यथा ओम अम निर्वृत्ते नमः ललाटे ओम आम प्रतिष्ठाए नमः मुखवृते इत्यादि तंत्र मूल मंत्र के छह अंगों का न्यास करना चाहिए। हृदय आदि चतुर्थ्यंथ पद में अंग न्यास संबंधी जातियों का संयोग करके न्यास करें। नमः स्वाहा वशट हुम वोशट और फट ये छह जातियां कही गई हैं अर्थात हृदयाय नमः सिर से स्वाहा शिखाय वशट कवचाय हुम नेत्राय वशट अस्त्राय फट। इस प्रकार से योजना करें। तत्पश्चात आयुध और आभूषणों सहित इष्ट देव का ध्यान करके उनकी मूर्ति में छह अंगों का न्यास करके इसके पश्चात पूजन आरंभ करें।